Piątkowy budzik. Komplikacji, które dają w kość niepotrzebne. potrzebne są reguły, po co słuchać cudzych rad. Bawi mnie pytanie, ustanna gra między nami, między nami, między nami. Emocje biorą górę znów, więc używamy pięknych słów, by wytłumaczyć sobie, że to na zmartwienia dobry lek. Między nami nie zostanie fan i na tłoku spraw nie zginie też, że choć nie znam rozwiązania, nie wiem, czy popełniam błąd. Zadowalam troski to między nami, między nami. Między nami tęskno na dzień dobry w naszej piosence dnia. Dziś to nagranie kilkukrotnie do usłyszenia. Chwilkę po czwartej, Piotr Łodej, kłaniam się, dzień dobry. Za chwilkę pierwsze sygnały korespondencyjne od państwa, ale wcześniej takie wycinanki gitarowe, które bardzo lubimy. Jay Meskis Jr. You know where to find się nazywa Do samego końca. Takie właśnie wiosła, a tych gitar jeszcze sporo dziś w budziku będzie. 13 minut po godzinie 4, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, tak, do Państwa dyspozycji, sprawdzamy, no jakby nie było nieco zmrożoną listę obudności, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No niech będzie, że to taka wtorkowa rozgrzewka. Trzy szybkie ciach, ciach. Prawie dzisiaj górą rozgrzewkowo chodzi w Opolu za oknem minus jeden, ale nocka dobiega końca. Te dobre wieści z nocnej zmiany od pana Sławka to pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo miło słyszeć, że w Kruszwicy też chłodno i blisko zera, ale to gorące pozdrowienia śle pan Leszek, kończący nocną zmianę. Nocna zmiana na nasłuchu, także SMS-owo. Pozdrawiamy jeszcze telefonicznie pan Mariusz. Zdaje się, że też nocna zmiana, znaczy w domku jednak, cieplutko, choć za oknem chłodno w Iwoniczu i okolicach. Na ale jednak człowiek się zasiedzi i tak to właśnie kolejna nocka z Beskidu Niskiego. Z gorącymi pozdrowieniami od pana Mariusza. Pierwszy sygnał telefoniczny. Kłaniamy się i będziemy sprawdzać też listę zagraniczną. Również te głosy pań mile widziane, słyszane do przeczytania. To za kilka chwil wieści pogodowe i drogowe, jak nie mam w dalszej właśnie naszej części audycji, również tej sprawdzającej o budność. Przed chwilą mniej niż zero, trzymając się literalnie tego tytułu, plus 4, plus 5 w drodze do pracy. Ciekaw jestem, kto da akurat tym razem mniej. W tej sprawie również mile słyszana korespondencja od państwa. 18 po czwartej, za moment powitanie nowego dnia, a wcześniej oni to nabroili na listach przebojów. I weigh the water, I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line, looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction, wanna make it last all night. Everything that I've been mixing, all mixed up inside. When I get to ball, take the sane in me and tear it like a page. Write you erotic, and I know you wait before you answer just to make me go insane. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that. Nowy dzień przed nami. 8 dzień października to 281 dzień tego roku. Słońce obudzi się, tak oczywiście zaokrąglając, przed 7, zajdzie przed samą 18, a dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Imieniny Brygidy, Demetriusza, Pelagii, Walerii i Wojsława. Wszystkim świętującym jak zwykle niezmiennie składamy najlepsze życzenia. No i by chwytać dzień. Zachęcają do tego Kaja i Zbigniew Wodecki. Way far deep,

starting to turn. And self-determination shall overcome. This time the truth will finally be found. This time the truth will finally be found. Nie tylko same wiosły, ale także rozbudowane pozostałe instrumentarium. Len Shepard w naszym cyklu Jesień na piątkę. Pięciominutowe utwory, które rozgrzewają, podczas gdy miejscami za oknami z prefiksami. Nie czuję, że rymuję. Zachęcam do korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnijmy, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Za 23 minuty piąta. Hej, hej. Nie. palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans, wolałabym przespać cały świat, cały świat, cały świat. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie te momenty. Krótko dziś zostanę, mały wzryw, krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Takie momenty jesienne również, ale i takie sygnały państwa rozgrzewające. No to sprawdzamy listę obudności i już podglądam, nasłuchuję i pani Iza z nami, i pani Ania, również pan Mariusz. Tak króciusieńko te sygnały z imienia wywołując. No jak lista obudności, to po prostu wywołujemy do tablicy i już. I pan Przemek także z nami, i pani Kasieńka obudzona, i pan Maciek. A pan Maciek troszkę więcej o tym, że szacowne gremium budzikowców wita z zawołaniem: babia górę jest tylko jedna, w zawoi nam Sornym przy potoku minus czy przecinek czy. No i babia jest biała, a wokół niej jeszcze jesiennie. Z braku śniegu koło domu budzikowy duży pies jeszcze śpi. Pan Maciek z chrapującym psem. Zdaje się, że chyba lada tydzień zaczniemy te badanie pokrywy śnieżnej za pomocą dużego budzikowego psa. Sygnał także od pana Jurka, żeglarza: zimno i wieje i minus cztery, chciałem powiedzieć minus jeden, a to proszę. No dobrze, pan Jurek niech się wygrzewa, bo zdaje się, że jakieś grypsko się przyłapało, szybkiego powrotu do formy. Od wczorajszej o jeden stopień minus dwa. Rowerek potwierdza gotowość wyruszenia do ukochanego zakładu pracy. To od pani Iwony z Nysy poranny sygnał obudności. Bardzo się cieszę. Kolejne sygnały wpadają właśnie do skrzynki mailowej. Bardzo się cieszę. Za chwilkę część zagraniczna, również tychże rozgrzewających pozdrowień. Ostatnio grali tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Było głośno. Także ze sprawą ich nowego nagrania. Redbox. He's a star walker, don't drink no wine. Wolf Rider, she's a friend of yours. You've seen her open doors. She's a history turner, she's a sweet grass banner and a dark soldier. Hey, hey, hey. Lightning woman, thunder child, star soldiers, one and all. Thank you. przebojowo. Także nie zabrakło For America z 1986 roku koncertowo. Także wydaje mi się, że muzycznie będzie to fantastyczna jesień. Proszę uważnie nasłuchiwać. Śmignęła i to przed chwilką nasza ulubiona czwarta, 44, 44, 44. A i to chłodne powietrze, no właśnie, gorąca herbatka. Z czym? Tak sobie pomyślałem, z malinowskim, ale nie, poranek nasza wierna słuchaczka pani Karolina zaczyna z sokiem grejpfrutowym. Potem bieganie i już człowiek od trzeciej na nogach. Z Opola sygnały od pani Karoliny. Kłaniamy się nisko i zdrowia życzymy. Ja jestem pełen podziwu dla wszystkich biegających. To raz, a dla biegających, dajmy na to przed godziną piątą, jestem pełen podziwu. Długi weekend za nami, kąpiel w oceanie. No, piątki, dziesiątki w pięknych okolicznościach przyrody zaliczone, pisze pani Paulina. Dziś upalnie, 36 stopni. No trochę zbyt wilgotno i lepko. Pozdrawia pani Paulina. Brisbane na nasłuchu i dokumentacja fotograficzna, chyba żeby zdenerwować redaktorka. Piękne, jak to napisała słuchaczka, okoliczności przyrody. Nad Fynem ciężkie chmury, pada i mocno wieje, odczuwalne tylko 3 stopnie Celsjusza. To taka deszczowa, duńska jesień. Z pozdrowieniami to piłkarskimi, to pewnie, że rozgrzewającymi. To od pana Sebastiana. No jeszcze gorące sygnały, pozdrowienia od pani Doroty. U nas wczoraj popadało. Co prawda sparaliżowało to ulicę, korki po 4 godziny stania, no ale człowiek uruchamia wycieraczki na całe 2 minuty i tak to wygląda. Temperatura w dzień odrobinę mniejsza, bo całe 37-39 stopni. Ciepło pozdrawiam z Dubaju. Wspaniałego dnia życzy pani Dorota. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z Manchesteru jeszcze sygnał obudności podczas nocnej zmiany. To od pana Wojtka. I z Nowego Jorku pani Iza. Człowiek zasiedzi nad papierkami przy komputerze. No i tak to się zejszło do budzika i do za 13:05 w Polsce. piosence Jak za oknem ciemność to Żurkowski. Za 10 minut piąta sygnał od Państwa, te dotyczące ćwiczenia rozgrzewki porannej, mięśnie brzucha. Człowiek po dobrym koncercie, dobrym występie czuje do teraz, to pani Agata z Krakowa. Ziąb w Lesznie, naciągane plus jeden skrobaczka. Okazuje się, że dziś niepotrzebna. Wystarczy nawiew na szybę. No, już się bałem, że to już. Pani Ola z Krajowej Piątki w drodze do Wrocławia na słuchu. W sprawie rozgrzewających napojów polecają panie. Pani Karola poleca herbatkę z owoców leśnych. To też może być rozgrzewająca, ale też i gorąca. No, jak zwykle niezastąpiona kawa z nadkubka gorącej tejże z autostrady A1. Jakoś dziś w nocy było tak rześko. Minus 3 miejscami. Kłania się pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego. Poranna Bochnia też pozdrawia u nas. Zero to od pana Marcina. Rozgrzewające nagranie. Na razie tak delikatnie, ale później... Zresztą sami państwo posłuchają, jak się potrafi rozkręcić Lana Del Rey. Summertime and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. So bad, but she treats me like I'm locked down like a penitentiary. She spreads her loving all over him. When she gets home, there's none left for me. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shell. Summertime. Też niby delikatnie, ale rozbudzająco. Potrafi. Pan Leszek z Poznania napisał: obudziłem się, słucham, czy to budzik, czy też budzik zastępowy. No. Nazwijmy budzik klasyczny. Za 5 minut piąta. Yeah. miała leszczynowe włosy. Spokojny, niewinny sen. Czarne, głębokie oczy. Nie poznały nigdy łez.